Trójka. Program trzeci. Straszą potępieńcza strefa rock'n'rolla, wolna od Angola i duch doktora Wilczura. Thank you. Sem fazer sombra na melhor hora do sol. Eternidade duradoura com sossego então. Melhor que fique assim. Todos os dias nascem deuses, alguns maiores e outros menores do que você. Todos os dias nascem deuses, alguns maiores e outros menores do que você. Już na wstępie duch doktora Wilczura obwieszcza wszem i wobec, że strefa rock'n'rolla Wolna od Angola jest przygotowana na każdą okazję, nawet na dzień zaduszny. I doktor Wilczur nie ukrywa radości, jakkolwiek to zabrzmi, z tej okoliczności, ponieważ wszystkie te mroczne, niepokojące, wzbudzające grozę utwory schowane gdzieś tam w dolnej szufladzie strefy rock'n'rolla Wolnej od Angola wreszcie będą mogły być zaprezentowane i zajaśnieć blaskiem, aczkolwiek w ciemności, w strefie rock'n'rolla Wolnej od Angola. Co zaczęło nasze spotkanie? Od razu jako lingwista stosowany zacznę od języka. Rozumiem, że są wśród nas nie tylko starzy, złe słowo, bardzo nieładne, stali słuchacze, więc no, językowo trzeba kształcić, edukować, wyjaśniać, oświecać. To był język, teoretycznie rzecz biorąc, portugalski, ale tylko teoretycznie, ponieważ pochodzący z Brazylii. A jak wiadomo, Brazylijczyk z Portugalczykiem to chyba się nie dogadają. Zresztą o tej porze podejrzewam, że jakieś 8-9 minut po drugiej i tak nikt, kto zna portugalski, nie słucha i mogę sobie stawiać dowolne tezy związane z tym językiem. Zespół zwie się Nathao Zumbi, ponieważ jest sporo znaków diakrytycznych, raczej nie polecam szukania na własną rękę, ale nie trzeba. No mógłbym jeszcze wytłumaczyć, co to znaczy znaki diakrytyczne, ale od czego mamy różne encyklopedie internetowe. Więc wszystko będzie. Będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa po śniadaniu, bo kto nie zje śniadania, nie zasłuży na listę utworów i nie znajdzie, nie złowi swojej muzycznej ryby w sieci. Nathao Zumbi, Brazylia. W ferworze prowadzenia audycji przeważnie zapominam powiedzieć, jaki mamy leitmotiv w kolejnym wydaniu audycji, ale tym razem nie ma ferworu, więc nie zapomnę. Dzisiaj licz na akcję Znicz. Pod takim hasłem do 4 rano gramy. A żeby doktor Wilczur nie był gołosłowny, co czasami niestety mu się zdarza, to Znicz już teraz. Tak właśnie zwie się zespół z Białorusi. Like ten białoruski zespół chyba jako jedyny w 100%, a może nawet w 120%. Nie, tak to chyba się nie da. Wypełnił nasz dzisiejszy leitmotiv. Dzisiaj licz na akcję Znicz. A to dlatego, że tak się właśnie nazywają. Znicz. Wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /3 wolna strefa, jakoś tak po śniadaniu. Dzisiaj jesteśmy przygotowani na zaduszki, więc wreszcie te wszystkie mroczne, niepokojące utwory ujrzą światło dzienne. Jeśli mogę tak powiedzieć, bo w końcu czas zimowy i z drugiej strony można by powiedzieć, że nic światła dziennego w strefie ujrzeć nie może. Jeśli chodzi o Białoruś, to przypomnę, co prawda Znicz chyba na tej imprezie nie wystąpi, ale zawsze warto przypomnieć, że kolejny doroczny koncert Solidarni z Białorusią 22 listopada w Warszawie, Klub Stodoła, i najważniejsza informacja, wstęp wolny. No, Znicza nie będzie, ale będą inni, których jakoś pewnie będziemy prezentować w następnych strefach. No ale między 2 a 4 to i tak nikt nie usłyszy, ale za to można sobie natychmiast po zakończeniu audycji w eterze odtworzyć na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, i to powinno być takie główne miejsce spotkania doktora Wilczura ze słuchaczami. Zresztą, czy ktoś słucha na żywo, czy ktoś słucha z odtworzenia, dostaje od doktora Wilczura dokładnie ten sam produkt. Wspaniale przemyślane, błyskotliwe. Przypomnę też nasz dzisiejszy, a nie, leitmotiv nie, ale hasło, które się przewija w tych późnonocnych, wczesnonocnych audycjach. Dziś pisane, za tydzień odczytany. No taki mamy cykl produkcyjny, że tak jakoś tak na żywo nie można. Tydzień temu, no albo coś takiego, napisał nasz kronikarz, który mam nadzieję, mimo że no, świąteczna atmosfera to siedzi i wypełnia w kajecie wszystkie te nowe utwory, które się pojawiają, jak na przykład przy okazji zestawu białoruskiego Znicza, gdzie męczymy, mordujemy, zgrywamy do cna i do imentu płytę Czorny Simwal, cokolwiek by to miało oznaczać. Siwy jakiś tydzień temu napisał do nas tak, po odsłuchaniu audycji. A propos wschodnich języków i mojej ich znajomości, bo przypomnijmy, że natchnięty, zainspirowany przez strefę, nasz kronikarz Siwy nauczył się kilku wschodnich języków. Ostatnio w pracy miałem okazję wypróbować mój ukraiński, bo z MOPS-u, w którym pracuję, korzystają Ukrainki. Jedna pani tak zaciągała wschodnim akcentem, że ją zapytałem, czy z Ukrainy, a ona, że tak, ale od 17 lat mieszka w Polsce, więc ja zagadałem po ukraińsku. Jednak trzeba przyznać doktorowi Wilczurowi, że niesie ten kaganiec oświaty lingwistycznej w naród pod strzechy MOPS-ów i innych ważkich instytucji. No dobrze, wspomnę też inną instytucję strefową. Jedna wielka, acz patologiczna, bo żyjąca z darów rodzina strefy. Tu podarek od naszego kumotra, który no, też męczymy, zgrywamy. Nie wiem, ile jeszcze to potrwa. Wykonawca z Grecji. Z Grecji pochodzi, zwie się Gorgis Xyluris. Thank you. Oh, przecież ci maka, ci dane, ta wikosas i dane, ta wikosas. Upaćeme na verni, ćeme na verni, monaksa. Εμένα δεν μη μονάξα, θέτε με σύντροφό σας. Μαύρη κορφή και σκήνα, κάθετε με σύντροφό σας. Θέτε με σύντροφό σας. Georgis Xeluris, podarek, a właściwie wypożyczony fonograf, fonogram od Marka z Krakowa. Obawiam się, że trzeba będzie odesłać, trzeba będzie odesłać. No a tak świetnie pasuje do naszej, no można by rzec, świątecznej, zaduszkowej audycji. Georgis Xeluris, tytułu tego albumu nie odważę się przeczytać. Cztery słowa, a właściwie pięć, bo tu jeszcze pewnie jakiś przedimek, przyimek, przyimek, ale ten grecki, nowogrecki alfabet to jak patykiem na piasku pisane. Nic nie można zrozumieć. Nie no, trochę można. Nie będziemy się wdawać w zawiłości nowogreckiego. Wszyscy wszystko znajdą. I patykiem pisane na naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl / trójka, / wolna strefa. No to może przykładem poprzednich audycji odważymy się podać jakiś czas. Może to być na przykład za 27 minut trzecia. Ale nie musi być tutaj od razu... się zarzekamy, że nie rościmy sobie pretensji do punktualności. W sprawie czasu przypomnę, dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. Tydzień temu Basia napisała, a wydało się, pan nadaje na żywo. Ledwo napisałam, że bardzo czekam na podanie godziny, a pan podał. I to jeszcze tak sprytnie. 2 minuty niby pan się pomylił, ale ja i tak wiem, że pan jest na żywo, niewątpliwie. Oczywiście dr Wilczur nie będzie polemizował ze swoimi drogimi słuchaczami. Dzisiaj tylko przypomnę, że gramy zgodnie z leitmotivem dzisiaj licz na akcję znicz, no i będzie zaduszkowo. Ten zespół pochodzi z Belgradu. Nie powiem, z jakiego kraju. No, to w ramach niesienia kagańca oświaty każdy powinien sobie sprawdzić. Z Belgradu zespół Repetitor. We'll be right back. Doktor, ten serbski zespół właśnie wybrzmiał, a wszystko będzie zapisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik wolna strefa, bo któż mógłby nadążyć za tymi wszystkimi nazwami albo tytułami? No ale jest wymyślone pismo przez człowieka i można to pismo zamieścić na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie, więc tam może najlepiej zajrzeć. Jak na serbski zespół, nazwa niezbyt skomplikowana, Repetitor. Bardzo, bardzo zaduszkowo. Przypomnę, że można pisać do audycji, ale mówię to z pewną nieśmiałością, ponieważ cykl produkcyjny audycji powoduje, że dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. Kto by miał siłę, moc czekać aż tydzień, zanim doktor Wilczur to odczyta? I tak nie ma przecież pewności, bo taki strumień korespondencji do audycji płynie. Oraz propozycje. Odezwał się z dawna niewidziany i niesłyszany Maksym, specjalista od muzyki japońskiej. Donosi. Serdecznie witam zza światów po długim czasie. Z okazji święta podrzucam odpowiedni tematycznie album ludzkiego krzesła, czyli, no, przypomnijmy tę japońską nazwę, Ningen Isu. Kiedyś wiedziałem, czy Ningen to człowiek, czy krzesło. Teraz już zapomniałem. Może lingwistyka stosowana odbierze mi dyplom. Dlatego. Album ludzkiego krzesła Ningen Isu można przetłumaczyć jako opowieść o duchach, śmierć i eros. Szczególnie polecam, cały czas donosi Maksym, ostatni utwór, który nosi tytuł Madame Edowaruda. Jest o tym, jak płeć piękna może mieć zabójczy wpływ na nasze życie. Przypomnę też, cały czas donosi Maksym, że na tym albumie znajduje się też utwór Zmierzch Wilka, który chyba tematycznie pasuje do całości, oj tak, do całości strefy. Bardzo, bardzo pasuje, no ale może pojawi się za jakiś czas w strefie, tymczasem o kobiecie, która na pewno ma zabójczy wpływ na życie mężczyzny. Z Japonii, Ningen Isu. We'll be right back. kiedyś w starych czasach słuchacze oczywiście od razu by donieśli, czy Ningen to człowiek, czy krzesło, i czy Isu to człowiek, czy krzesło. No a tak mamy tylko Ningen Isu, które to znaczy ludzkie krzesło po japońsku. Oczywiście to odniesienie do japońskiej literatury, ale to każdy sobie sprawdzi we własnym zakresie. Jeśli kogoś ludzkie krzesło, czyli Ningen Isu, na tyle zafrapowało, a doktor Wilczur przecież musi przez te 2 godziny od 2 do 4 jakiś kaganiec oświaty nieść, nawet japoński. Wszystko będzie. Będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy i to nawet po japońsku, jeśli ktoś czyta, ale nie wierzę. Nie wierzę, że ktoś, kto zna japoński, poza oczywiście Maksymem, który tutaj podrzucił nam ten fonogram, zna japoński. A nasz kronikarz strefowy, no, będzie musiał jednak znowu otworzyć kajet, polizać ołówek i wpisać ten zestaw muzyczny, no właściwie jeden utwór, za to długi, Madame Edowaruda, jako ten, który pojawił się w strefie. No i też zaczęliśmy nowy album tym samym zespołu Ningen Isu, jako drugi chyba w strefie, bo o ile pamiętam, to tylko jeden mamy na koncie. Album zwie się Opowieść o duchach, śmierć i Eros. Nie odważa się tego przeczytać po japońsku. Tak się zastanawiam, którą możemy mieć godzinę i być może jest to na przykład za 4. Tak, może to być za 4:03, ale jakakolwiek jest godzina, no nie od parady będzie przypomnieć, żeby nie spać! Nie spać! No dobrze. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem. Dzisiaj licz na akcję znicz. No, zaduszkowo. Zaduszkowo. I teraz po zaduszkowe klimaty przeniesiemy się do Tuwy. Obawiam się, że znowu trzeba będzie sobie otworzyć jakąś encyklopedię, najlepiej w internecie, i sprawdzić, gdzie leży Tuwa, z czym to się je, co to za język, co to za gardłowe śpiewy, co to za klimaty. Geograficznie, administracyjnie, no to jest Rosja, ale Rosji za bardzo to nie będzie przypominać. Zespół zwie się Jatka, albo jak niektórzy twierdzą, Jatcha. Oh, wow. Ciara.